मेरे दिन ये ना ढले वो जो मुझे ख्वाब में मिले उसे तू लगा दे अब गले तेनु दिल दा वास्ता रबाया धर के यार के सारा जहां छोड़ छाड़ के मेरे सपने सवार दे तेनु दिल दा वास्ता आज दिन सुनके दुआओं को रब्बा प्यार है तूने सबको ही दे दिया मेरी भी आहों को सुन ले दुआओं को मुझको वो दिला मैंने जिसको है दिल दिया ओ बख्शा गुनाहों को सुनके दुआओं को रब्बा प्यार है तूने सबको ही दे दिया मेरी भी आहों को सुन ले दुआओं को मुझको वो दिला मैंने जिसको है दिल दिया आसमां आसमां उसको दे इतना बता वो जो मुझे देख के हंसे पाना चाहूं रात दिन जिसे रब मेरे नाम करूं से तेनु दिल दा वास्ता अज दिन चढ़या तेरे से जन्नत मांग ली कैसा खुदा है तू बस नाम का है तू रब्बा जो तेरी इतनी सी भी ना चली मांगा जो मेरा है जाता का तेरा है मैंने कौन सी तुझसे जन्नत मांग ली कैसा खुदा है तू बस नाम का है तू रब्बा इतनी सी भी ना चली चाहिए जो मुझे कर दे तू मुझको अता जीती रहे सल्तनत तेरी जीती रहे आशिकी मेरी दे दे मुझे जिंदगी मेरी तेनू दिल दा वास्ता रब्बा मेरे दिन जी ना ढले वो जो मुझे ख्वाब में मिले उसे तू लगा दे रब गले तेनू दिल दा वास्ता रबाया दर पे यार के सारा जहां छोड़ छाड़ के मेरे सपने सवार दे तेनू दिल दा वास्ता आज दिन